dla ciebie, gdy z tym wszystkim skończysz. To wtedy w błędzie był, powracam do kim. Gdy z pękiem w klasie pierwszej jarałem lolki. Ty pokazał mi swoje czcionki. Chciałem być frajderem jak Tony, farbami bombić bloki. Potem przyszły elektrokroki, śliski stopy, hip-hop dobry. To do dziś jaramy, nie mam dosyć. Zapisałem stosy tekstów, tony zeszytów z moich wersów. Mogliby pleć łańcuch stąd do wpisnu. Nawet nie zrobił bit, warty miliona szytów. Takich hitów nie pierdoli, tylko kilku. Mówili mi, uważaj na marzenia, bo się spełnią. Dziś się spełnia jedno, nie pierdol. Dla tych wszystkich, co mówili, że nie warto. Hej, hej, gramy hardcore. Dla tych, co mówili, że nie wrócę z tarczą. Hej, hej, gramy hardcore. Moim bliskim ziomkom i kamratom. Hej, hej, gramy hardcore. Bo mam w sobie upór, ambicje trwam. Nie potrzebowałem trupów, żeby wejść na K2. Lubię o sobie mówić metodem kieleckich gust. Wiem dobrze, kiedy przygórnić, nie dają ci się zamulić. Vis-a-vis z życiem mówili mi, nawijaj na bicie. Rada masz super rozminę i zajebiście tu składasz. Chociaż po latach zostałem sam, gadam wciąż, gram hardcore rap. Dzieciaku, sprawdź to. Raz w życiu nie dałem się zamknąć w ukryciu nad kartką twardo, choć się nie pojawił banknot. Było warto patrzeć ze sceny na publikę, tamtą sprzed lat siądającą w pistę. Ej, nie mówię tu o krzywdzie, choć on dziś o biznes. Tak wiem, znowu wylansują dyzmę. Okej, może nawinę o tym potem. Teraz pichem opowiem ci, synek, dla kogo to robię, yo. Dla tych wszystkich, co mówię.